pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny, Polskie Radio przygotowało wyjątkowy dwupłytowy album. Starannie wybrane, niepublikowane dotąd wypowiedzi Ojca Świętego. Słowa, które przeszły do historii. Weźmijcie Ducha Świętego i mówię za apostołem, Ducha nie gaście. Ufam, że mnie słyszycie. Album do kupienia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 lipca, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wiceszef Kancelarii Prezydenta zabiera głos w sprawie możliwej daty wyborów. Paweł Mucha podkreśla, że to wyłączna kompetencja głowy państwa. Ustawa o tak zwanych e-doręczeniach jest na ostatniej prostej, zapowiada wicepremier Jacek Sasin. W tym serwisie też ważne informacje z polskich dróg. Wiceszef Kancelarii Prezydenta zabrał głos w sprawie medialnych spekulacji dotyczących możliwej daty wyborów parlamentarnych. W przestrzeni publicznej mogą być formułowane rozmaite oczekiwania, spekulacje i opinie co do terminu wyborów, ale ogłoszenie ich daty to wyłączna kompetencja prezydenta, powiedział Paweł Mucha. Minister w rozmowie z Polską Agencją Prasową przypomniał, że zgodnie z prawem wybory mogą odbyć się w jeden z dni wolnych od pracy, między 13 października a 10 listopada, a prezydent czas na decyzję ma do połowy sierpnia. Medialne spekulacje ruszyły po sobotniej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, tu cytat, rząd nie jedzie na wakacje, od wczesnego rana do nocy pracujemy do 12 października, niech będzie 11, bo cisza wyborcza, w sobotę można odpocząć. Słowa te komentowano jako wskazanie, że wybory odbędą się 13 października. Trwają ostatnie prace nad ustawą o e-doręczeniach. Poinformował o tym wicepremier Jacek Sasin podczas zakończonej dziś konwencji programowej PiSu i Zjednoczonej Prawicy w Katowicach. Podczas panelu o e-państwie Jacek Sasin mówił, że ma nadzieję, że nowe prawo uda się przegłosować jeszcze w tej kadencji. Pozwoli słać do naszych obywateli całą korespondencję urzędową drogą elektroniczną. Niekoniecznie trzeba będzie teraz chodzić na pocztę, wystawać w kolejkach, realizować awizo i pobierać poleconą przesyłkę. Będziemy mogli już jako obywatele dostawać te urzędowe pisma bezpośrednio na swoje skrzynki. Podczas konwencji w Katowicach padły też inne zapowiedzi. Minister cyfryzacji Marek Zagórski mówił m.in., że do sieci światłowodowej zostaną podłączone wszystkie gminne ośrodki kultury i wszystkie ochotnicze straże pożarne. Zmieniamy temat. Jedna osoba zginęła, a cztery, w tym dwoje dzieci, zostały ranne w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Krzeczów w Małopolsce. Na miejscu pracują strażacy. Trasa na tym odcinku jest zablokowana. Wytyczono objazd drogą krajową nr 28 przez Mszanę Dolną. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 17.30. Problemy też na drodze krajowej nr 3 w Zachodniopomorskiem. Trasa jest zablokowana po wypadku. Policja kieruje na objazdy drogami powiatowymi. Trasa alternatywna z nadmorza i w kierunku nadbałtyckich miejscowości prowadzi przez drogę wojewódzką 111 i miejscowość Stepnica. Uważać też muszą kierowcy na autostradzie A1 z Gdańska do Łodzi. Tworzą się tam korki przed punktem poboru opłat w Nowej Wsi, niedaleko Torunia. Zdaniem drogowców utrudnienia związane z dużym natężeniem ruchu potrwają do wieczora. W Warszawie kończy się festiwal Warsaw Summer Jazz Days. Wieczorem w klubie Stodoła zaprezentują się trzy pokolenia saksofonistów na czele z Bennym Golsonem. Zaprasza twórca i organizator festiwalu Mariusz Adamiak. Rozpocznie Garcia Nubaya, to jest saksofonistka z Wielkiej Brytanii. Tak już od kilku lat jazz brytyjski święci triumfy na całym świecie. Później będzie Kenny Garrett ze swoim zespołem, to oczywiście wszyscy kojarzą go z koncertami z Milesem Davisem. A kończy Benny Golson. Obchodzi on w tym roku 90. urodziny i właśnie taka trasa jest poświęcona. Zobaczymy, jakie to będą urodziny. To jeden z ostatnich żyjących z dawnych lat. Także serdecznie wszystkich zapraszam. A obecnie w ramach festiwalu do 17 w Centrum Praskim Koneser występują młode polskie zespoły. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. W północnej połowie kraju również burze, możliwy grad. Termometry pokażą od 15-16 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie do 21 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W środę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Łukasz Pawlik zaprezentował muzykę z najnowszej płyty Long Distance Connections, a Mike Stern wybór ze swojego przebogatego dorobku. Elektryzujące porozumienie między muzykami zaowocowało jazzem najwyższej próby z domieszką world music i elektroniki. Retransmisja koncertu kwintetu Łukasza Pawlika i Majka Sterna w Trójce dziś tuż po 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Mężczyzna, który ma wszystko. Rzucić i zabrać żonę na urlop w Głuszę? Kupi na Allegro dwuosobowy namiot Abarkus za 79 zł, a z Allegro Smart nie zapłaci za przesyłkę. Sprawdź. Słychać mnie? Nareszcie. W końcu żadne tam gugugugu. Tylko jak człowiek, mówię ci mama, leć do Carrefour, bo tam. Do 20 lipca olej rzepakowy kujawski 5,69 za litr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrabkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Kobieta, która ma wszystko. Zadbane. Zadba też o samochód i kupi na Allegro olej silnikowy, bo na Allegro ma największy wybór olejów silnikowych w najlepszych cenach. Wejdź i sprawdź. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak miło, że Państwo zostali też na drugą odsłonę siesty w Trójce, Marcin Kydryński. I ja wraz z Państwem słuchałem tych zapowiedzi dzisiejszych wydarzeń muzycznych i tej retransmisji koncertu z Majkiem Sternem. To wspaniałe zupełnie, no ale przede wszystkim, bo retransmisję zawsze może nagrać szwagier, ale myślę o tym, że mogliby Państwo na przykład nie pójść do Stodoły na koncert saksofonistów. Jest nie do zniesienia, bo no, Kenny Garrett oczywiście wielkim altistą jest, ale z całym szacunkiem po prostu trzeba tam pójść, żeby się pokłonić, paść na kolana i stopy całować Bennemu Golsonowi. Państwo pamiętają, to jest dokładnie ten artysta, który był niejako takim podskórnym tematem przewodnim genialnego zupełnie filmu Terminal z Tomem Hanksem. Tom Hanks, jak pewnie Państwo pamiętają, jako bohater z jakiegoś tajemniczego kraju w Europie Wschodniej, nieistniejącego zresztą Carcosia, leciał do Stanów Zjednoczonych, żeby zdobyć autograf ostatni, jakiego było brak jego nieżyjącemu już ojcu. Autograf z tego zdjęcia, pamiętają Państwo, wielkie zdjęcie z Harlemu, sami mistrzowie jazzu. I ojciec Hanksa w tym filmie zebrał te wszystkie podpisy z wyjątkiem jednego i to był właśnie autograf Bennego Golsona. No więc to i dla Państwa jest szansa. Coś mi mówi, że jedna z ostatnich, żeby nie tylko autograf Bennego, ale przede wszystkim jego saksofonową muzykę przeżyć. Być może zagra jedną z piękniejszych swoich ballad, I Remember Clifford, być może zagra Killer Joe. Proszę tam być koniecznie. A my w Sieście dzisiaj sięgamy po płytę. No właśnie, parę dni temu trafiła mi w ręce płyta zatytułowana lakonicznie Pavarotti. I jest to, proszę sobie wyobrazić, ścieżka dźwiękowa do filmu pod tym tytułem. Filmu dokumentalnego, ale wielkiego, kinowego. No zresztą najwyższy czas, żeby takie dzieło powstało, mistrzu. Ale ja do tej płyty nie sięgnę, ponieważ oprócz naprawdę wielu innych powodów jest głównie ten, że na tej płycie nie ma utworu, którym koniecznie chciałem zacząć dzisiaj tę drugą odsłonę siesty. No więc sięgnę po inną płytę, ale to wciąż będzie Pavarotti. E tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te. In mezzo al mare penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto bene. Scioglie il sangue di te bene, potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, Ach, ten Luciano, będziemy kiedyś jeszcze wnukom i prawnukom opowiadać, że przyszło nam żyć w jego czasach, że mogliśmy słyszeć go na żywo, że niektórzy spośród państwa pewnie nawet słyszeli jego debiut sceniczny w Bagatela Bydgoszczy. Ten temat, który Luciano zaśpiewał przed chwilą, tę piosenkę napisał i skomponował Lucio Dalla i zadedykował ją jednemu z najsłynniejszych, najbardziej legendarnych, kultowych, powiedzielibyśmy, pieśniarzy wszystkich czasów i nazwał ją stosownie, lakonicznie, Caruso. Enrico Caruso, zatem dziś w sieście, nie każę państwu dłużej czekać. Enrico Caruso śpiewał z górą 100 lat temu arię z Toski, lecz po włosku, bo znał włoski, jak nie przymierzając pchła Szachajka, nic dziwnego, że znał, bo Włochem był po prostu. I dzisiaj w ogóle tych Włochów w sieście lirycznych pieśniarzy mamy kilku. Jest z nami też Salvatore Licitra, który wszelako, choć zna włoski, to zaśpiewa widisz. Oh, Salvatore Licita. Ja mówiłem, że on zna włoski, ale powinienem niestety był użyć czasu przeszłego, bo Salvatore parę lat temu, odnotowaliśmy to zresztą ze wielkim smutkiem w Sieście, zginął w wypadku na motocyklu. To był faktycznie tekst widzisz, choć jak Państwo pamiętają, oryginał jest po francusku, bo to z francuskiej opery Georges'a Bizeta, Poławiacze Perro. Kto by pomyślał, że nagle w Sieście już blisko 20 minut śpiewają nam operowi pieśniarze, a Państwo wciąż jeszcze tego nie odchorowali, więc wierzę, że mają Państwo jeszcze cierpliwość na 3 minuty i 6 sekund. Ostatniego dziś obiecuję tenora. Tym razem nie Włocha, lecz Meksykanina, który pełnymi garściami czerpie ze swojego folkloru. Las horas, porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez, más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor. Tic-tac me recuerda irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz de esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz de esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Rolando Villazón ze swojej sesji Mexico, gdzie śpiewał już nie wielkie arie operowe, co ma w zwyczaju na co dzień, a właśnie dawne meksykańskie pieśni. I ja Państwu obiecywałem, że to będzie ostatni tenor dzisiaj, ale zmieniłem zdanie. Proszę mi tak zanadto nie wierzyć. Nie mogę sobie odmówić tej przyjemności. Jak posłuchałem tego dawnego meksykańskiego bolera, to pomyślałem sobie, że włączę stare radio i sięgnę do źródeł. Z naszej płyty Siesta 13 Boleriosa z Meksyku, Pedro Vargas. Espérame en el cielo, corazón. Si es que te vas primero,

orkiestra Duke Ellingtona na żywo, jak Państwo słyszą, i karawana. Chwilę przedtem taż sama karawana w wykonaniu Nat King Cole'a z Juanem Tizolem, jednym z muzyków orkiestry Ellingtona, puzonistą, który to Juan Tizol ten temat skomponował. Wbrew pozorom nie był to ani Duke, ani jego najbliższy współpracownik Billy Strayhorn, lecz właśnie Juan Tizol. Wyłączamy stare radio, a tak sobie pomyślałem, że sporo dzisiaj było i z Afryki, i sporo było z Meksyku. Połączmy te dwa żywioły. ¡Cumbre! Tak, to jak pisał Wojciech Młynarski, tu się przenędza, nikt nie oszczędza. To jest finał. To jest finał płyty Carlosa Santany i bójki Africa Speaks. A pani Danusia chyba do tego muzycznego momentu nie doczekała, bo się nie może nadziwić, że to jest taki program, w którym Mark Knopfler i Luciano Pavarotti mogą obok siebie wystąpić. Ależ jak najbardziej mogą. Nawet może Carlos obok Enrico Caruso, jak słyszeliśmy. A pan Michał, właściwie nie bardzo wiadomo, czy oburzony, czy szczęśliwy, pisze, że przesterowany gitary w sieście. Nie wierzę. A czemuż to pan, panie Michale, jest człowiekiem małej wiary, skoro my od wielu, wielu, wielu lat w sieście kochamy przesterowane gitary. Carlos, zwany u nas Karolem Wielkim, jest częstym gościem. Uwielbiamy zespół Van Halen, wielbimy Jimiego Hendrixa, ale oczywiście spośród gitarzystów, którzy przesterowują, najbardziej kochamy tego krynąbrnego chłopaka. Tego młodego człowieka zwiastuje dziś w sieście powrót do wielkich trzech bardów, który to powrót obiecałem w pierwszej odsłonie. Od tych trzech dżentelmenów z gitarami zaczęliśmy, bo też były ważne powody i nimi kończymy. To był oczywiście John Mayer, ale teraz dwaj nestorzy się pojawią na koniec i obaj będą liryczni. To jest mój ulubiony fragment, finał zresztą, koda ostatniej płyty Bruce'a Springsteena. There's a place on the